أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. हमें एक जगह یہ کرو گے تو نہیں کرو گے یہ کہے گا کہ جو

یہ ہے محنت ہماری دنیا. اگر محنت صحیح ہے زندگی اور دین آئے گا دین آئے گا سارا بھی سارا اور اگر زندگیوں میں دین نہیں ہے سارے اسباب موجود ہوں گے اور زندگی میں جائے اس سے میرے پیارے بھائی اس محنت کے ذریعے سے جانا کیا یہ ہمارا بدمان ہو رہا ہے اپنے کاروبار کو اپنی دنیا کو اپنے مسائل کو چھوڑ کر آنا ہے یہ دین میری زندگی میں آئے دیش کے آئے دنیا کے مسئلہ حل نہیں ہوں گے. یہ دین آئے گا اور دین کب آئے گا جب اندر میں ایسا مذاق کر کے نہیں سکے جب اس کو بڑا مانیں گے تو وہ بھی مانیں گے. اس کی ذات میں یقینی نہیں ہے کہ اس کے بعد میں آتی کیوں کہہ گا جانتے گا علم آ جائے گا جانتے سے نہیں ہوگا جب یقین نہ آتے اور بھی جانتا کہ نماز پڑھ اور بھی جانتا کہ سو رہا اور بھی جانتا کہ کیوں کھانا دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اسلام کی محنت کی وجہ سے پوری امت میں جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے دین پر چلنے کی طاقت ہوتی ہے. دین پر چلنے کی طاقت آئی اور دین کی چیز کا نام دین کسے کہتے ہیں میری زندگی میں جینا چاہے جینا چاہے جینا چاہے کیا ہماری نماز پڑھنے کا نام دین کیا ہمارے روزہ رکھنے کا نام دین کیا روزے پڑھنے کا نام دین ہے. دین کے پانچ دروازے ہیں پانچ شعبے سب سے پہلا شعبہ ایمانیات اور عقیدہ. اگر ذرا ایمان اللہ کے غیر پر ذرا سا کیا عقیدہ ہمارا ایمانیات دوسرا بڑا سوال جو ہے کوئی مارا مان مارا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز نماز کا چھوڑنے والا اکبر قبائل میں مبتلا ہے. چوری کرنا بنا ہے کبیرا سینا کرنا بنا ہے کبیرا سود کھانا بنا ہے کبیرا کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ گناہ ہے کبیرا یہ سارے گناہ کبیرا ہے. لیکن نماز کا چھوڑنا اکبر قبائل سارے بڑے گناہوں پر پوچھا ہے. نماز کا ایسے پڑھنا جیسے کبیرا رکو ایسے کرو سجدہ ایسے کرو پھر نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں کیسے پڑھو مانا. تیسرا شعبہ جو ہے وہ معاملات تجارت کریں گے ہم, ویاپار کریں گے ہم, لیکن ویاپار تو دور ہے, آزاد نہیں ہے. کتنے معاملات کسی سے کہو, عمرے پر عمرے کرتے چلے جاؤ, حج پر حج کرتے چلے جاؤ, نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جاؤ, لیکن کسی بندے کا حق ہماری عمروں سے معاف نہیں ہوگا. کسی کا مان کرتا ہے, بہن کا وکاس کرتا ہے, عمر کرنے سے عبادت کرنے سے آپ کو عبادت بندوں کے حقوق پہنچے معاملات دین کا سوپا ہے. پھر معاشرت ہماری, ہماری معاشرت کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی یا گمراہوں کی؟ میرے گھر میں کیا کرتا, کھانا سنت سے ہو رہا, کپڑے میرے گھر میں سنت سے ہیں, کیا کہتا ہمارا آپ کا برتاؤ کرتا ہے, بھائیوں نے آپ سے کیا شعبہ ہے. ایسے پانچ شعبے ہیں, ان پانچ شعبوں پر چلنے کی استعداد کو پیدا ہوگی اور ایمان کے ساتھ جیسے صاحب کئی سال کے مختصر سے عرصے میں وطا کے نبی علیہ السلام کو سلام کی دعوت دی, کیا تو ہم نے آج کو لائے گا ہے بھگوان کو کیا ہو ایمان بنا آسان باتیں چلے زندگی میں آئے ہماری زندگی ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے نبی کا عمر بھی ہوں, اور میرے دل میں پوری دنیا کے انسانوں تک دین کی بات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. دنیا کے سوال میں محنت کے ذریعے سے 30 سال کے زمانے میں جتنے بھی مسائل میں جو کہہ رہا ہوں, عبادات کے سارے مسائل, معاملات کے سارے مسائل, معاشرت کے سارے مسائل, ایک ایک چیز علاوہ بے حقم صاحب کی زندگی اس کے بعد جو مزدور ایمان آئے اور خالی اس کا کہنا تھا پتا اللہ کا حکم ہے, اللہ کی کرنے والا یہ ہماری سنتوں میں ملتا ہے, اس کے لیے ہی شرح ہے. اس میں ہمارے ساتھ میں بدلا کیا ہے؟ ہم نے انسان کو اپنی قومی اور بکری کی قسم ہے, ہر بکری کا رواج سب سے رواج ہے, کسی کا گھوڑے پر بیٹھ کے نام نہیں کہا ہے, کسی کا گھوڑے پر بیٹھ کے نام نہیں کہا, ہماری بہت پرواز ہے. یہ عبادت کا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہم سمجھیں, پر جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پورے ہمارا گھر ہماری اولادیں اور ہماری بچیاں برباد ہوں. نکاح عبادت ہے, نکاح اور بہت پرتی چوڑی بات نبی علیہ السلام فرمایا نکاح آ گئی ماں سات نکال جب عبادت ہے تو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ کیا عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام کو سنا روی نماز عبادت ہے نا, نماز عبادت ہے نا, تو پوری دنیا میں انگلینڈ میں جاؤ, اصل خیال امریکہ میں جاؤ, اصل خیال عرب میں جاؤ, اصل خیال بات ہے آسٹریلیا میں جاؤ, فیجی میں جاؤ, زیادہ تو نہیں بات لمبی نے کبھی تو بتایا ہم نے احساس اب کوئی بھی پڑھے گا, امیر پڑھے گا, غریب پڑھے گا, مالدار پڑھے گا, چھوٹا پڑھے گا, بڑا پڑھے گا, وہ سب کیا ہوگا ان کے ساتھ نماز پڑھ گئی یہ بات ہے, اور کوئی بھی ہوگا عبادت کے عبادت کا طریقہ بتایا ہے. اب اس نکاح کو اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے سوچ سے اپنے رواج سے بنائیں گے تو اس نکاح کی جو منزل اور اس نکاح کی جو برکت کے لیے جائے گی نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ نکاح کو ملے گا تم نکاح کرو تاکہ گھر میں جاؤ تو تم اس کے پاس سکون تو بن گئی. آج دنیا میں کتنا تک ہے بڑے بڑے بیٹوں میں دنیا کو کیا نام کے سب کچھ کہا ہے اپنے گھر میں جا کر جو سکون ملتا ہے وہ بڑے پریوار میں نہیں بنا ہے سیدھے سے چلنا والے سوال تو بڑا ہی ہو لیکن اس نکاح کو اس کی ترتیب سے کیا جائے گا تو میاں بیوی کے لیے سکون اور بیوی میاں کے لیے سکون, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے بھی جائے ہوگا تو ہمارے پاس ہے ساتھی موقعے میں ہم نے سوال کر رہا ہے آج ہمارا کام Thank you.

Thank you. Yeah.